bino banala bo fumola kama toyi masona koloba na bino ye boyo kaka sango hoyo na koyembela bino baninga komona ngayo matundi yo mama komona ngayo matundi yo mama komona ngayi baninga matundi yo mama Binoye boyo kaka sango boyo na koyembela bino baninga bo fungola kama toyi